Dragostea mea, eu mor de tine, vreau să stau numai iubire, să te plin, să fiu doar eu cu tine. Tu ești tot ce îmi doresc, aerul meu, mor fără tine, vreau să te simt mai aproape de mine, să îți arăt cum e viața cu mine. Știu că și tu vrei, te duc în Beverly Hills, îți transform viața în vis, mai ceva ca în paradis. Nu renunț la tine. Tu ai pus în mine dintr-o privire dragostea și o amintire pe care nu o pot uita și o par cu tine. Ține-mă la piept. Stelele soare, nu mă topesc așa de tine.